hituri. Kiss FM. Hello, party people! Bună seara, chisomanilor! Începe o nouă petrecere Kiss Kiss in a Mix cu DJ Young și Olix, Summer Edition. Și începem cu un super hit din vara asta, Vama, pe apoi o chestie nouă de la Jessica D și Glance, Get Down. Dar ne amintim și de hitul anterior, DJ Rino și Silvia, Chiar dacă ai plecat, remixul DJ Bone. La Kiss Kiss in a Mix, mixăm doar hituri, începem petrecerea de duminică! Nu mai ura. Se aude în bloc. Am înțeles ideea. Ai risipit iubirea pe un dobitoc. Ești naibit din casă. Eu asta aștept, iubito. Ești liberă să cauți fraierul perfect. Mă declar vinovat. Am circumstanțe însă. Am vrut și eu să văd cum e să fii bărbat. Te-ai transformat în instanță morală. Dar ai uitat. Dansai prin vamă goală și era perfect. Supărare. Decât premiant în închisoare, mai bine repetem în drum spre mare. Get down to the forest one more time. Just get the glance. flashlights swirling on the side. You get all these highlights falling on them paper sheets. Bouncing off your body, baby, got me going down. Just the way you walk your work, this magic on my mind. Girl, would you use this flavor, make it, break it, don't care. Staring funny faces everywhere. On and on and on and on, looking it down up to the dome. Baby, work it, work it, work it.

Fiche, T.I. și Pharrell cu un mega hit din vara lui 2013, Blurred Lines. La Summer Kiss Kiss in the Mix, mai departe cu voi, DJ Young și Olix. Am pregătit Connector, imnul dragostei și al iubirii. Andra inevitabil va fi bine și apoi Ellen Levon, Dancing to the Same Song. La Kiss FM mixăm doar hituri. Și dacă vrei, aici chiria mea nu se plătește în lei și nici în euro, că nu prea mă descurc cu ei. Puțină dragoste și e ok, ei, hey, hey. Și printre inimă plin și caut una pentru mine ca să dau pe-a mea la schimb, dar parcă nu mai am timp și nici cuvinte să spun ce acesi. Tu urăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce acud în timpane e vocea inimii. Înțeleg niciodată, fiindcă așa-i dragostea. Nopțile-s furtunoase, prea furtunoase, da. Deși te doare, dar ea îți face zile frumoase, zile frumoase, da. Rar, dragostea-n voi, dacă dă pe la voi, da, da și pe la noi. Păpunem-o-n voi, o împărțim la doi, mai rămâne un pic să dăm și-napoi. Cântă-n cu o idee, fără dragoste. Am fi nimeni, am fi vie și am viață. Inii care bat în același BPM. Tu urăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce aud în timpane e vocea inimii. Inevitabil va fi bine. Claro, Asta seară o facem la de iar. Și că până dimineață toată lumea sus pe par. Unii au luat un pic cam slow motion. Grav și o chestiune de minute până toți ceilalți cad praf. Gărgăriță, riță, te rog fă-mi pe plac. Vreau o poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâine scând o serenadă și te iau la val. Știi că-i sticla de pălincă dacă vezi că încep să cânt fals. Boxele astea nu tac. Rog vecinii să mă ierte că nu știu prea bine ce fac. Băieții spre jos, iar fetele spre val. Toată lumea e cu mâinile în aer. Băi, cred că așa e normal. Gărgăriță, riță, te rog fă-mi pe plac. Vreau o poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâine scând o serenadă și te iau la val. Sticla de palincă m-a făcut să scând fal. La la la la. Nu știu ce va urma, dar tot nimic nu

it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. Kiss Kiss in the mix, Party People. Chisomanii sunt cu urechile pe noi. Unii se întorc de la mare, sunt acum în mașini pe autostradă și ascultă programul nostru. S-au distrat, s-au bronzat, a fost un weekend pe cinste. A fost o mini-vacanță începută de joi. Sper că v-ați simțit bine și pe plajele Summer Kiss. Din Costinești, Mamaia, Jupiter și Neptun. Începem ora a doua de mix de astăzi cu J Balvin, Tranquila. La Kiss Kiss in the mix, pentru voi mixăm doar hituri. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, the best, the best, ey, ey, ey, ey, ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos allá, que llegaron los kilas, trrra, trrra, tranquila, dale, baby, dale, que tú no haces fila, trrra, trrra, tranquila, dale, baby, que tú eres la domina. Relax, no fui mal compás. Vamos a hacerlo como si fuera GAN. Ya sabe que tengo la clave. Escápate conmigo solita en la nave. Vámonos manual o en el automático. J, tú repi, tú sabes que soy matemático. Practico contigo todo lo que tú quieras, pa' que la pasemos toda la noche entera. Y veo tu cuerpo. Wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Ey, ey, ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los kilas, trrra, trrra, tranquila, dale, baby,

turn wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Is that what demons do? They rule the world to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength. People, Rihanna, Diamonds, la Summer Kiss Kiss in the Mix. Am început ora a doua de astăzi, party de duminică, DJ Young și Olix cu voi. Și pentru cei care sunt cu urechile pe noi, Elena și Glens, Echo, Pink și Nate Rus, Just Give Me a Reason. Și imediat ne întâlnim și cu Puia, Don Baxter și Connector, Bagă, Bagă Bani. La Kiss Kiss in the Mix continuăm petrecerea, mixăm doar hituri. Sweet.

și la munte, vrei să vezi marea, nu la birou, îți place mișcarea, vrei un safari cu african. Bagă, bagă, bagă ban, bagă ban. Te-ai săturat de covricea urme, vrei mușchiuleț sau somon fume? Bio, ce naiba, doar piept de curcan. Bagă, bagă, bagă, bagă ban. Brunete roșcate, blonde tunate, doar cu liceu sau la facultate, când sufletul tău e de golan. Bagă, bagă, bagă ban, bagă ban. Conduci beat sau fără carnet, la școală mereu tu rămâi repetent, însă tăticul e milionar. Bagă, bagă, bagă ban. Când ai milioane, ești cel mai tare, însă asta nu e tot. Când sufletul-ți râde, nu-ți trebuie multe, banii știi, nu stau pe loc. Faci milioane, ești cel mai tare, trebuie să și trăiești, decât să stai să-i strângi, mai bine să îi cheltuiești. Cineva a dus pe lume bani, bani, bani, stricați inimile bune, bani, bani, bani. Someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Falling out of love is high. Falling for betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know when thinking all you need is there. Building faith on nothing was. Empty promises will wear. I know when love. When all is done, there is nothing to say. And if you're done with embarrassing me. Ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Tell them all I know. Impossible, impossible, impossible. DJ Ian și Olix. I got a pocket full of cash and a pocket full of dreams. Gonna leave the town, know what I mean. I got my girls surrounding me. We're taking off at this city, led by the sound of R.O.P. Sava și Mișa, Tenerife, la Summer Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintim de podcastul emisiunii, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Acolo se află toată arhiva emisiunii, toată colecția de emisiuni Kiss Kiss in the Mix. Le ascultați în timp real sau le downloadați. kissfm.ro/kkm. Piesă nouă acum de la Nagoale și legendara Kaoma, Mirame, Carlos Dreams și Ina imediat. Și apoi Avicii și Aloe Black, Wake Me Up. Mai departe cu voi, DJ Young și Olix in the Mix. Ascult doar hituri. Mírame, mira, ya es de noche. Una palabra que no se olvida. Mírame, niña, ya es de noche. Una sonrisa, acércate más. Se me va

pen pokes, girl. And I love it when you wanna start winding around. I love it when you wanna say right now. See, I love it when you wanna start winding around. And I love it when you wanna say time it down. Got Romanian girls. Băieților li s-a aprins popor scântea. Baila dans, dans, baila zic femeia. Și mișcă râul la morca scrisoarea treia. Man, man, Mr. Barman, nu beau cât un pahar, eu beau cât un ocean. Daia asta un dreapta niciodată la volan. Sunt host la mine acasă, intru numai pe geam. Vai, dar ce avem noi aici? E bine că privare, bine că mi-am luat alegea. Tonight, I need some whiskey, so let's get frisky. I wanna dance under those neon lights. A few more shots from here, and all my troubles disappear. Yeah, I won't leave this place, honey, till I won't spend all my money. If I get too loud, bring me another round. We'll be right back. us from here, and all my troubles disappear. I won't leave this place, honey, till I won't spend all my money. Joacă la butoane. Nu încercați. Suntem în a treia oră de mix de astăzi, a treia oră de party la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olix cu voi. Și acum cu Andra, Alicia Keys, Girl on Fire și Ina, e tot spre mare, nu mai ajunge. Sperăm că a ajuns, nu? Continuăm party-ul de duminică la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hit-uri. Să Nu mai zic niciun cuvânt, mai e puțin până în zor, mai e puțin până când vom putea să scăpăm de tot ce e rău. Soarele iese din nou, se vadă zâmbetul tău.

my heart, cause she's a criminal.

mașina în fară, nu e niciun stres. Îmi iau mersul de damă ce sunt. Și vă spun pe cuvânt că de fapt doar noi creăm probleme pe pământ, decât să ne bolnăvim de boli care nu sunt. Cred că ar trebui să mai zâmbim din când în când. Și stau cartea asta degeaba toată ziua. Când se strâng problemele, aș spune piua și aș petrece toată noaptea. O să scriu cum se face și stau cartea. Vreau să o corez de lelele. Aș face slalom printre ele. Vreau să o corez de lelele. Cum face soarele cu stelele. Cum face soarele cu stelele. Tu ești centrul universului, astronomic vorbind, dar n-ai rețeta succesului. Astronomic privind, frustrarea își face victimele să cadă pe capete. Și din păcate sunt blocate mințile cu lacăte. Roagă-te, roagă-le, ascultă Casanova. Steaua ta poate deveni o supernova. Bum, șacalaca, schimbă placa, lasă joaca. Bagă muncă, fiindcă junglă, viața-i crudă fără tata. Toate doamele din lume aș vrea să le adun, să le ofer benevolinelele lui Saturn. Hai, pa la revedere, nu-mi cere nicio părere, că de cele rele mă păzesc semnele rutiere. Degeaba toată ziua, când se strâng problemele, aș spune piua și aș petrece toată noaptea. O să scriu eu cum se face și dau cartea. Drown you out before I și Sam Smith și o super piesă din vara asta, Vara fierbinte a lui 2013, cu hiturile Summer Kiss, cu plajele luate cu asalt de turiști și chisomani, plajele pe care se află studiourile Kiss FM din Mamaia, Jupiter și Neptun și cu petrecerile Kiss Kiss in the Mix din fiecare seară. Să aveți parte de o duminică bestială mai departe, petrecere frumoasă în continuare, rămâneți pe Kiss FM pentru că la Kiss știți foarte bine, asculți doar hituri.